بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. wasikilizaji watukufu, bado tuko katika kufahamishana shuruti za la ilaha illa Allah, na tumefikia katika sharti ya yaqin. Ni lazima mtu anaposema la ilaha illa Allah awe na yaqini ya kile alichokitamka na kile ambacho amekisema, awe na yaqini kwamba yale niliyosema na matamshi yale niliyotamka maana yake ni sawa, na ndio Uislamu. Tukaeleza, tukafikia katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dalili za kuthibitisha kwamba sharti moja katika shuruti za la ilaha illa Allah ni mtu kuwa na yaqini ya kile alichokitamka. Sema wa min as-sunnati, na vile vile dalili katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala anna al-yaqina shartun, ya kuwa yaqini ni shart katika kusema la ilaha illa Allah. Dalili yake ma thabata, ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothibiti, fi sahih, katika sahih Muslim. Hadithi kipokewa na an Abi Huraira radhiyallahu anhu, hadithi kipokewa na Abu Huraira, Mungu amwelee radhi, wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, الصحابي المشهور أحفظ صحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أيتوا عبد الرحمن بن صخر هيلين دوجين أمبالو لمتانغا زايدي الدوسي كبلاك كبلا لدوس الصحابي المشهور sahaba alai ambaye ni ametangaza sana na maarufu sana sahaba kama huyo, ahfadhu sahabati li hadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hakuna aliyehifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya Abu Huraira. Ni mtu wa kwanza, hakuna aliyempita. Aslama ama Khaybar, amislimu mwaka iliyokombolewa Khaybar radiyallahu anhu, wa adraka ma adraka min al-ilmi wal-khayri, na kafahamu yale aliyofahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, elimu na khairi nyingi. Fi sanawatin qalila, kwa miaka michache tu alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Watufia sanata 57 hijria radhiallahu anhu arda, mwaka wa 57 ndiye mwaka alokufa Abu Huraira radhiallahu anhu arda, sahaba tukufu Abu Huraira, ambaye ana maadui wengi sana kutoka kwa Waislamu na wasoko Waislamu. Na lau utasoma vile vitabu vinazungumza tashriaat islamia, hukumu ya kisharia ya Kiislamu, basi utaona hasa zile hadithi zinazungumza daraja ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huyu bwana Abu Huraira, وقد اختلف في اسمه واسم أبيه علماء ومختلفيان علماء الحديث ومختلفيان جنا لك نجنا لباباك ومختلفيان اختلافا كثيرا كتفوتيانا كقوب وسان ما جناياك ومفكشا قريب ما جنا 30 نه لكن كتانغاتك وجنا لا عبد الرحمن بن صخر الدوسي كتكلم جينا، ولكن هذا أشهرها كما ذكره غير واحد من أهل العلم. نهين ليو جينا أمبال لمتنقى زايدي كما لبوتاجا زايدي أموجا كتك علماء وكسلام كما يي أيتوا جينا لمبالو نسوا أيتوا يعني عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أرضاه. حديثه تميتانغوليا كويسوما. وشاهد من هذا الحديث فليف تلوبو فالينك كتك حديثه فلي أمبا فكوانبا سيسي اندي فتنبو إليكيا كتك كشهودية كوانبا نلازم أمتو أوين يقيني كتك كتمك لا إله إلا الله قوله ننالو لمتومي صلى الله عليه وسلم يكوان با غير شاكين فيهما. أكوامتو أنا بتمك شهادة يوتمك بس نكوان شك يكيلي أنا شكي تمك أو أنا يقيني كبيس. فاشترط في الشهادتين أو فاشترط في الشهادتين الموجبتين لدخول الجنة عدم شك. ميوكو شرط كتك كتمك شهادة مبيلي إن ينفني أمتو أباسو كوينجيا بيبون أوينا يقيني نأسيوينا شك جويا لا إله إلا الله. لماذا شك؟ لأنه ينافي اليقين. شك يبينغاننا يقين، شك يبينغاننا يقين. كوكشينجي وانا شك تياري هنا يقين جوية لا إله إلا الله أتكوى أنا شك نا أتكوى هكوى بعد مسلم وكساسا. ولأن الشك كفر، شك نكفر inakutia katika ukafiri unapokuwa na shaka na la ilaha illa Allah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tayari ushakufuru. Kwa hivyo lazima iondoke shaka. Kama sayati al-kalamu alayhi fi anwa'i al-kufri al-mukhrij min al-milla, kama tutakavyokuja zungumzia Mungu akipenda sampuli zile za kufri, sampuli za mambo ambayo kwamba lao mja wa Mwenyezi Mungu atafanya anakufuru anatoka katika Uislamu insha Allah Taala wakati unaokuja insha Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, vile vile kuna hadith imepokewa kwa Abu Hurairah vile vile min hadithin tawilin, kutokana hadithin ndefu, hadithi ndefu kabisa alipokea Abu Hurairah. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqanan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapotea masahaba. Mtume alikuwa msikitini pale, msikiti wa Mtume Madina, na masahaba ghafla katoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sijui masahaba walikuwa zungumza wameshughulishwa na nini, Mtume akatoka hawakumwona. Sasa karibu na msikiti wake kuna shamba laitwa Bayruha la moja katika masahaba radhiallahu anhu arda. Huwa Mtume hupenda kuingia kule shambani kule, na kuna kisima cha maji, enda akanwa maji yake akakaa pale. Sasa masahaba wakamkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam ankwenda wapi, na wao wamuogopea asije akatoka akawa anakwenda peke yake sehemu za faraka, akafanywa uadui na maadui, akawa na shaka Mtume ankwenda wapi sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika kumtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mtu wa kwanza aliingia pale ni Abu Huraira. Akamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekikweza kikoi chake na anakaa kwenye ukingo wa kisima na ameelewesha elewesha miguu kwenye kisima kile na anakaa peke yake. Akaenda akamsalimia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaambia sikia, nenda pale mlangoni, rudi tena, kila umuonaye katika umatu Muhammad asema la ilaha illa Allah mbashirie kwamba ataingia peponi. Akaja akakaa karibu na mlango pale Abu Huraira radhiallahu anhu. Mtu wa kwanza alokuja kuonga ni Abu Bakr, kagonga Abu Huraira akamuliza wewe nani? Abu Bakr. Abu Huraira akatoka mbio mpaka kwa Mtume akamwambia ya Rasulullah, Abu Bakr uko mlangoni yuagonga. Amwambia mruhusu, naomba sheria kwamba yeye ni mtu wa peponi. Akaachiliwa akaenda kakaa na Mtume. Mara akaja Umar akagonga mlango. Abu Huraira akamuliza wewe nani? Umar akaenda mbio kumtakia ruhusa kwa Mtume, akamwambia mbashiria naye pia atangia peponi. Mara kidogo kaja Uthman radhiallahu anhu, akaambia mbashirie pepo lakini mpe habari ya kuwa atapatikana na mtihani, mtihani itampata. Akaingia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Uthman akaambia mwanzo Uthman asiingie, akatengeneza kikoi chake vizuri, halafu akaambia jamaa mwachilieni Uthman aingie. Na tangu hapo sehemu fulani katika mapaja alikuwa wazi, wale wote walioingia anka vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthman akaingia akaambia Abu Huraira, mwambie aingie na ubashiria pepo. baada kidogo akaja Ali radhiallahu anhu akagonga mlango pale. Abu Hurairah akamwambia, wewe nani? Sema ni mimi. Akamwambia, ngoja nikutakie ruhusa kwa mtume. Akaenda ya Rasulullah Ali, mwambie mbashirie na mwachilie. Masahaba akamwambia, ya Rasulullah, kwa nini wewe umekaa? Ankuja Abu Bakar, ankuja Umar, ha? Akiwa amekuja Uthman akasema, la, siingie mpaka ujiweke sawa sawa. Kwa nini? Masahaba radhiallahu anhu wataka kutafuta elimu, wataka kujua kwa nini mtume amefanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia, Uthman ni mtu ambaye kwamba malaika wamwonea haya. Je, mimi malaika wa Rahman wamwonea haya? Je, mimi itakuwaje? Lazima nimwonee haya. Halafu itoshi, unajua kwamba ni mkwe wake, sio? Uthman radhiallahu anhu arda. Sasa ile hadithi kipande chake kile ndio hii ambayo imepokewa na Abu Hurairah, ni hadithi ndefu sana. Mtume akamwambia, man laqita, yoyote utakayekutana nao Abu Hurairah min wara'i hadha al-ha'it, nyuma ya shamba, nyuma ya shamba ya hii hapa kwamba mimi niko ndani, au nyuma ya ukuta wa shamba, utakayemkuta yashhadu an la ilaha illa Allah, anashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mustayqinan biha qalbu, moyo wake una yaqini juu ya la ilaha illa Allah ile aliyotamka, basi fabashirhu bil janna, mpe bishara ya kwamba tangia peponi. Si wale masahaba peke yao, akhil aziz, ukasema kwamba wale walikuwa masahaba walikuwa na yaqini. Kila muislam atakikana anaposema la ilaha illa Allah awe na yaqini ya kile anachokitamka, baada ya kujua maana kwa ujuzi kama inavyotakana katika sharia, halafu amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halafu awe na yaqini, asiwe na shaka. وهذا الحديث ايضا دليل على اشتراط اليقين. حديثه فيها نشرت يا قويلي انا اسمع لا اله الا الله اين يقيني. واول الحديث كما في صحيح مسلم نمانزو حديثي كما الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال حديثي مبكيوانا أبو هريرة مونغا مريراضي قال كنا قعودا تلقوات ميكا. أبو هريرة عندما أبكي حديث أسيما كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تميكا تلقوات ميكا فانبيزو يمتومي صلى الله عليه وسلم تمينفرينغا يمتومي صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر pamoja na sisi ambao tumekaa na mtume yu pamoja na sisi Abu Bakar na Umar na baadhi ya watu katika masahaba. Asema fi nafarin, ulama wasema an-nafaru yutlaqu min 3 ila 9, ni watu hisabu ya kuanzia watu watatu mpaka 9 ndio itwa nafar. Watu watatu mpaka 9, kwa hivyo walikuwa 9 tuseme. Fadama Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume akasimama baina adhhurina, mbele yetu akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam, kati yetu akasimama. Faabtaa alaina, akasimama akatoka, akachelewa kurudi mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sisi tumongojea, twadhania pengine kidhi haja tarudi. وخشينا أن يقتطع دوننا تكيوغوبيا أسي يمتم صلى الله عليه وسلم كله أليكو كويندا أسي يكبرنا مع دوي وكمذور كله وكمزهية وفزعنا تكببيك فقمنا tukasimama kwenda kumtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho wa hadithi kipande kile ambacho tumetangulia kuisoma. Hivi ndivyo ilivyokuwa mambo yalivyokuwa. Sasa pale tunapolenga katika hii hadithi, mustaqinan bihi qalbu, awe ana yaqini anapotamka la ilaha illa Allah ndani ya nafsi yake, ana yaqini. Na mtu akiwa na yaqini na jambo licha kuwa na shaka, hata taswira ya shaka haimpiti. Madamu shafika katika daraja ya yaqini, huwezi kuwa na shaka. Kwa hivyo ulama wameweka sharti kama ilivyo katika hadith, yule asemaye la ilaha illa Allah lazima awe na yaqeen juu la ilaha illa Allah. Fashtarata fi hadhihi al-kalima al-azima al-yaqeen, wakaweka sharti ya kwamba mtu yote atakayetamka tamko tukufu kama hili la ilaha illa Allah awe na yaqeen katika kutamka tamko hili. الذي يقين بأن هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. يقين بأن إن كفلك أونا أجوز كامل يتمك كما إلي إن يبينغان أجوز كامل يكجو معنى لا إله إن يبينغان نشك كفلين بعد كسيمة لا إله إلا الله. فإذا انتفى الشرط شرط كوسكانا انتفى المشروط كليك لشوكي وشرط تودوك مدام مسيما لا إله هنا يقيني حيك ثبتي لا إله إلا الله ياكو ولا هيتامبوليك كتكا شريع. فائدة تتاجي فائدة هذا إلي تجوه نيني معنى يا يقيني. أسمع اليقين له ثلاث مراتب. يقيني ننغازي تات يقيني ننغازي تات نغازي أكوانزا الأولى علم اليقين منذ أفكية أجوزي ويقيني هنا شك جنبه لهذه الوجوة نهذه هي نغازي أكوانزا. بيلي الثانية عين اليقين نغازي أبيلي نجيتو اليقين وكل كتو مكيونة كبشاء. الثالثة نغازي أتاتو حق اليقين يقيني حق كبشاء يقيني حق. شاسا أكيشا باتهيزي نغازي تاتو katika kuwa na yakini na jambo, basi ushafaulu, umefaulu vizuri sana. Waqad musilat almaratib althalath, imepigiwa mfano ngazi hizo tatu. Biman akhbaraka anna indahu asalan wa anta la tashku fi sidqihi. Jamaa mpigia mfano yaqin, zile ngazi tatu yaqin utafikiria vipi? Wamepigia mfano ulama katika kutufahamisha ya kwamba kuna mtu ankupasha habari yuwauza asali, semina asali na yuza, na wewe ni mtu unamwamini, je, utakuwa na shaka na ukweli wake? Kwa yuwauza asali kutokuwa na shaka, ni mtu mkweli kwako. Thuma araka ya baada ya kwamba wewe ushasadiki kwamba yeye anauza, akakuonyesha asali ndio hii. pale ulikuwa na ilmu yaqin, kwamba umeiona. Sasa kikuonyesha utazidi yaqin au utazidi, utazidi yaqin. Faidazdadta yaqinan thumma dhuqta minhu, ukiwa utazidi yaqin halafu tena akakutilia mkono kwambia onja, utasikilia yaqini, utasikilia khalas juu wallahi kweli ni asali si kurongo. Faalimna, tumejua alana hivi sasa, biljannati wannar, moto na pepo pia ni hivyo hivyo, lazima uwe na yaqini. Hakuna alokwenda akaingizwa motoni, wala hakuna alokwenda akaingizwa peponi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katuelezea katika Qur'ani, aljanna wa ma fiha min an-na'im, pepo na neema zinazopatikana ndani, na vile vile moto tumeelezewa na Qur'ani mateso na adhabu na matatizo yanayopatikana katika moto, tajua. Lakini hatujaona kitu kama kile. Tumeambiwa na tumesadiki kwa sababu ni mtume sallallahu alaihi wasallam aliyeaba tuambia. Asema sasa twende mfano tutukue katika moto na pepo. Sasa ilmu al-yaqin, tutukue ilmu al-yaqin sasa vipi? Fa idha uzlifatil jannatu fil mawqif, itakapoletwa janna katika msimamo wa kiyama hii hapa, halafu Allah akasema ni ya wacha Mungu, hii hapa pepo ndio hii, washaiona hawajaona, wamejua kwamba hiyo ni pepo si pepo? Naam. Washahadaha al-khalaiq, waja Mwenyezi Mungu akaishuhudia pepo. Tena waburizat al-jahum lilghawin, moto ukadhihirishwa kwa wapotofu wale walokufuru duniani. Waayanaha al-khalaiq, wale watu wa moto nao wakaushuhudia moto. Fadhalika ainul yaqin, hiyo ndio ainul yaqin. Faidha udkhila ahlul jannati janna wa ahlul nari nar, fadhalika hina idhin haqqul yaqin, pale wanapokwenda kutiwa watu wa peponi peponi na watu wa motoni motoni, hiyo ndio haqqul yaqin. Kwa hivyo ushapita katika zile daraja tatu za kukufikisha kwamba wewe hutotambaliwa na shaka katika kuamini kwako. Sheikh Ibn Qayyim rahimahullah wakashara hadhihi al-maratib al-allama Ibn Qayyim rahimahullah fi madarij salikin. Imam Ibn Qayyim rahimahullah amesherehesha hizi ngazi tatu katika kitabu chake kinachoitwa madarij salikin, fa ajada wa afada, akasherehesha vizuri sana na akaeleza faida nyingi sana kwa yule ambaye kwamba ni talibul ilmi ambaye amekimiliki kitabu kama hiki, arudie ili apate faida zaidi. Sharti nyingine katika zile sharti ni mtu kuwa na ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anaposema la ilaha illa Allah, watamka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala unatamka, si kwa ajili ya kitu kingine, la kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'ani suratu Zumar aya 3, asema ala lillahi ad-dinul khalis, yueni na mutarabahi ya kwamba Mwenyezi Mungu ibada yake ni safi safi kabisa, intakasika, haina shirki wala haina riya wala haina utata kabisa. Ibada ya Allah ni safi, Kwa hivyo pia pale unapomfanyia Allah ibada, katika zile ibada ni lazima umtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ibada kama ile. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul bayyinah aya 5 katika kutuelezea kwamba ikhlas ni sharti moja katika sharti ya la ilaha illa Allah, akasema Mola subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa, wala hawajaamrishwa wale walotangulia, umma wa mitume walotangulia wote pamoja na sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa sote tumeamrishwa kitu kimoja tu basi, illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, tumeamrishwa tumtakasie Mwenyezi Mungu ibada peke yake na tumtakasie ibada hunafa, hali ya kujitenga na shirki na kujilinda na shirki na kumili kwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishafikia hadhi hiyo, ibada yako ni sahih na la ilaha illa Allah yako itakuwa ni sahih. Kwa hivyo ushakuja na sharti katika zile sharti za la ilaha illa Allah. Asema wa dalilu ana al-ikhlasa shartun, dalili ya kwamba ikhlas ni sharti ya la ilaha illa Allah, qawluhu ta'ala ala lillahi ad-din al-khalis, Mwenyezi Mungu ibada yake ni safi, ay la yaqbalu min al-amali illa ma akhlasa fihi al-amilu lillah, Mwenyezi Mungu hakubali matendo aina yoyote ila matendo aliyofanya mwenye kufanya huku akimtakasia Allah huyo mtendaji tendo kama lile. Tena wahdahu la sharika la, peke yake hana mshirika pale anapofanya ibada mja katika ibadati zile tofauti tofauti, ibada ambazo tumeamrishwa ni lazima mtendaji amtakasie Allah ile amal anayotenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo kule kutakasa kwa na ikhlas katika la ilaha illa Allah, wa hadha huwa maana shahadatu an la ilaha illa Allah, hii ndio maana shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, shahada pili pia. ففي هذه الآية بيان كتك هي آية لسمة كتك سورة الزمر فأنا أبينف أن العبادة لا تنفع بدون الإخلاص, عبادة هي منفعشي متيوت إن شاء الله تكواسيسي تنفني عبادة ليلا ونهارا وسيكنا متانا كلا سنفلي عبادة نا tukawa hatumtakasii Mwenyezi Mungu ibada kama ile, ujue kwamba ibada kama ile ndugu yangu haikunufaishi wewe katika akhira yako, imekosa kiungo kikubwa sana ibada kama ile. Tena iwe ni ikhlas almunafi lishirki, una umemtakasia Mwenyezi Mungu katika kusema la ilaha illa Allah inayopingana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada kama ile, lianahu shartun, kwa sababu ikhlas ni shart. Faidha intafa almashrut, kama tumepitia sana. Vile vile aya pili aliyosoma tulisoma katika suratul bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa, kadhalika inatuamrisha tuwe na ikhlas katika kutamka la ilaha illa Allah na tuwe na ikhlas katika matendo yote yote ambayo tutakotenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema wama umira alladhina kafaru, hawakuamrishwa wale walokufuru, wa ahlul kitab, na wale waliopewa vitabu Mayahudi na Manasara إلا بأن يفردوا الله بالعبادة مخلصين له الدين وحده لا شريك له حنفاء إلا وامتكاسيه منيزي مونغو نمبكشي منيزي مونغو كتك عبادة حاليا كمتكاسيه منيزي مونغو عبادة بس نقوم شركيشا نحالي يا كتولالية أفند وشركي بل كوليكي أفند وكمبكشي منيزي مونغو سبحانه وتعالى أسيما حنفاء مائلين عن الأديان كلها حاليا كما مياتا ديني زوت إلى دين الإسلام أكايلكيا كتك أسلام أسيما والحنيف تمقل حنيف مشتق من الحنف تقول أن تمقل كما هي الأمال هو الميل نكميل نكلاليا فالحنيف المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد نيولي أبا يقوانبا أمي بندوكا upande wa kumpokeshea Mwenyezi Mungu akikusudia jambo kama lile na kuacha shirki. Alalia upande wa kumpokesha Mwenyezi Mungu anakwepa shirki. Asema wal hanifu aidan al mustaqimu. Hanif ni mtu alionyoka katika amrisho ya Mwenyezi Mungu. Hadha rajulun hanif. Ni mtu kanyoka katika ibada ya Allah. Al mutamassiku bil Islam. Alishikamana na Uislamu tamwita al-hanif. Ni Uislamu vile vile na ule mtu ambaye alishikamana na Uislamu al-muqbilu ala Allah aliyemwelekea Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitwa hanif. Al-mu'ridu an kulli ma siwa. Anaipuzia kila kitu kinyume cha Allah, huyo ndo anaitwa hanif. Lakini yeye anaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile dini aliyokuja nao Mtume Ibrahim alayhi salam yutlaqu ala kulli man kana ala dini Ibrahim alayhi salatu salam. Kila mfasi wa dini aliyokuja nao Mtume Ibrahim alayhi salam aitwa hanif. Sasa pahala ambapo alipolenga Mtume صلى الله عليه وسلم kuithibitishia kwamba ikhlas ni sharti katika aya ni mukhlisina, fadallat ala anna al-ikhlas shartun min shuruti la ilaha illa Allah. Tamko hili katika aya ikatuonyesha kwamba ni sharti katika shuruti ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo lazima kuwe na ikhlas katika kutamka la ilaha illallah. Wa min as-sunnah, na katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaututilia nguvu kwamba ni lazima mtu awe na yaqini katika kutamka la ilaha illallah. Ni sharti, na ni sharti katika miongoni ya sharti inayofaa inayofanya kwamba yule aliyesema la ilaha illallah la ilaha illallah inakubaliwa, ni lazima yatimize sharti hii kwa na ikhlas. Mtume asema katika alhadithu thabitu fi sahih, katika hadithi iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama katika sahih al-Bukhari, hadith sahih an Abi Hurairah radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه صلى الله عليه وسلم. أسمى أتكيفول زيد نقفت أفنسي كتك أموام كتك قفت معنبزيا. Yule atakayefanikiwa sana katika umma wangu kwa kustahili kupata maombezi yangu ni man qala, ni yule aliyosema la ilaha illa Allah. Asema tamko la la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, hali kwa ametakasa, ametakasia moyo wake alipotamka au nafsi au ametakasa ndani ya nafsi yake. Kwa hivyo huyu ni moja katika wale ambao kwamba watakuwa wana watakaofaulu mwanzo mwanzo kwa kupata maombezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ikhwani la izza, hapa kidogo kuna baadhi ya Waislamu ndugu zetu, hadana Allahu iyyahu, Allah tuongoze sisi na wao pia, wao huona maombezi ya Mtume hupatikana hivi hivi tu. Atakwambia namna gani bwana, mimi namkubali Mtume aniache ningie motoni mimi? Namna gani wewe aninyime maombezi yake, aninyime? Sikia lugha hiyo. Kwani akunyime maombezi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume akunyime chake yeye ambacho yuakimiliki, ambacho hakimiliki atakunyimaje chanasi chake? Maombezi ni ya Mungu wana iza. Hizi nyimbo zetu kila Mtume atatushufaia, Mtume atatushufaia. Hizi nyimbo hizi hazina maegemezi. Wataka Mtume akushufaia kweli? Mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, fuata nyayo zake. Uliza ulama na wajuzi, Mtume alipokuwa yotembea aliweka wapi guu lake na mimi niweke? Alisema nini niseme? Alisimama vipi katika kufanya ibada? Alitembea namna gani? Alivaa vazi gani? Uliza, usiimbe. Utakapokuwa wewe umefanana na Mtume katika yote hayo, wewe utapata maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna njia ya kuomba, Allahumma shaffi fiya nabiyuka sallallahu alaihi wasallam, ee Mwenyezi Mungu nijalie mimi ni moja katika wale utakaokubali kuombewa na Mtume wako. Useme ya Allah nijalie mimi mja wako ni moja katika wale watakaopata maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu shafaani yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu asema qul lillahi shafa'atu jami'an, waambie Muhammad wewe maombezi yote ni ya nani? Allah. Na hakuna awezaye kuombea hata kama yupo ambaye ana alama yajulikana kwamba huyu ni muombezi hivi sasa, hakuna. Na tena akiwa yupo amjuaye ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haombei mpaka apewe ruhusa. Wewe bwana ombea kina nani? Fulana. Si habari ya kwamba ombea tu wewe, hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Yaonekana tuwapenda sana maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tumwingizie sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngalao na sisi tupate. Tayeb. Wa min as-sunnati anna al-ikhlas shartu al-hadith. Anna al-ikhlas shartun. Al-hadith thabit fi sahih. Katika sunna imethibiti kwamba kumtakasia Mwenyezi Mungu katika kusema la ilaha ni sharti, na imethibiti katika hadithi sahihi iliyopokewa katika Sahih al-Bukhari. Wa hadha jawabun waqa'a jawaban an su'al, na hii ni jawabu iliyojibiwa kutokana na swali lililoulizwa. Wa huwa an Abi Huraira radiyallahu anhu, nayo ni Abu Huraira, annahu qala, Abu Huraira sema, qultu ya Rasulullah, Abu Huraira sema, nimesema ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyam, ni nani atakayefaulu sana kupata maombezi yako wale wa kwanza wale siku ya kiyama, ni nani? Abu Huraira amwambia Mtume, ni nani ya Rasulullah katika sisi yule ambaye kwamba atakuwa amekuwa katika daraja mbele kwa kufaulu kupata maombi zako, maombi yako siku ya kiyama. Ni nani ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume akambia, laqad zanantu ya Aba Huraira an la yasalani an hadha alhadith ahadun awwala minka. Mimi nilikuwa na dhana kubwa sana inayokaribia katika yakini kwamba ya Aba Huraira hakuna atakayeniuliza swala kama hili isipokuwa ni wewe. Wewe ndio utakayeniuliza. Na imekuja vile vile Abu Huraira ndiye akawa mtu wa kwanza kumuuliza. Kwa nini mtume amwambia Abu Huraira hivi sasa? Ha? Lima raaitu min hissik. Kwa sababu nimeona una pupa sana kutaka kujua kila kitu. Ha? Nimekuona kwamba una pupa sasa. Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa na pupa sana. Hamwachi mtume saa zote kupoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, nambebea mswaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishika mswaki, nipe mswaki anampa. Kwa hivyo sasa mimi nilijua kwamba atakayeniuliza ni wewe tu, na imekuwa hivyo hivyo, ni wewe umeniuliza. As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah. Atakayefaulu kupata maombi yangu siku ya kiyama ila akhiri, mtume akataja hadithi mpaka mwisho. Hapa jambo ambalo kwamba mtume amelikariri ni kwamba khalisan ayamtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hadithi fasihi anna al-ikhlasa shartun fi kalimati tawhid. Hapa pana sharti ya kwamba kuwa na ikhlas katika kutamka tamko la kumpokesha Mwenyezi Mungu ni lazima, ni lazima uwe na ikhlas. Wa anna man lam yukhlis al-ibadati lillahi wahdahu la sharika la, na mtu yote katika sisi ambaye hakumtakasia ibada Mola peke yake asiyekuwa na mshirika, lam tanalhu shafa'a, hapati maombezi ya mtume, hatopata maombezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Lianahu mushrik, yeye ni mushrik, hakumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa na shaka na la ilaha illa Allah. Kwa hivyo na shaka ni kufru kama tumetangulia kusema. Walmushriku la tanfa'u shafa'atu shafi'in, na mushrik maombezi ya wenye kuombea haitowanufaisha. Hata wakaja mitume wote wa kuombea, malaika wote, watu wema, haitokufa madamu wamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Liana shafa'ata shafa'atan, maombezi ni sampuli mbili. Sisi tutaombewa, katika maombezi tutakaoombewa ni maombezi sampuli mbili. Akhil Aziz, sikia vizuri. Ukiwa wewe ni mmoja katika wale wanaopenda kuruzukiwa maombezi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, shafa'atun muthbata, kuna shafa'a, maombezi iliyothibiti katika sharia, haina shaka, imethibiti katika Qur'ani na katika sunna ya Mtume na katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ona bana, maombezi ya sampuli ya kwanza ambayo imethibiti katika sharia, wahia na maombezi hayo yaliyothibiti katika sharia, li ahli tawhid, ni ya wale wanaompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaompokesha duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zao, ni huyo ndiye atakayepata maombezi. الذين ماتوا عليه ولا ولو كف جو يكمبكش الله سبحانه وتعالى حوا ndio watashufaiwa na maombi, wataombewa maombezi ya kweli kweli iliyothibiti katika sharia. Wa shafa'atul manfiyah, na maombezi iliyokataliwa katika sharia na hamna kabisa, hiya shafa'atul mushrikina, ni maombezi ya washirikina, hamna hawatoombewa kabisa washirikina alladhina matu alayhi walukufa juu ya shirki. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanao nje chembe chembe za shirki, watahadhar na mwisho wao, wakiwa wataka waombewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Allah amtoe katika adhabu na mweke katika rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni sharti awe duniani yuwampokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kaendelea hivyo hivyo mpaka akafa akiwa yuwampokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuwa na shaka kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ambao hawatarajiwi ni wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba wao watapata nini maombezi, na hali ya kwamba hawa ambao wenye shirki na bid'a hao ndio wapenda sana kusema kwamba Mtume atatushufaia, Mtume atatushufaia. Haya yapo, chunguzeni vizuri sana. Ya bal waona shafaa ya Mtume ni kutunga kasida ukaimba, haya ndio saa utapata haraka sana maombi ya Mtume, maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, ni kwa matendo na kumwigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio utakuwa nini muwahid. Wa tafsilu shafa'a, kwa ufafanufu ziada maombezi, wa ma yaltahiq bidhalika madhkurun fi mahallihi, wa ma yaltahiq bidhalika madhkurun yaltahiq bidhalika madhkurun fi mahallihi, na mambo yanaunganishwa na maombezi imetajwa sehemu yake kule, lau tutafikia mlango wa shafa'a. Wa hadha sharhu almaqsudu fihi al-ikhtisar, na sisi asema sheikh tunasherehesha hapa kwa sababu tunataka tufupishe ma amkana itakavyowezekana. Wallahu almusta'an. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingine iliyopokewa na Uthman bin Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل يبتغي بذلك وجه الله عز وجل متيوتي أم بيقوان با صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قام حرم شيئا كنجي موتوني من قال من يكسيما لا إله إلا الله hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki ila Allah, yabtaghi bidhalika wajhu Allah, ataka kule kusema la ilaha illa Allah uso wa Allah, amemtakasia yeye tu subhanahu wa ta'ala, hataki maslaha wala namna fulani ya kuaridhisha watu fulani isipokuwa yuwamtarajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyo ni haramu kuingia motoni, haingii motoni. هذا الحديث دليل ثاني على الإخلاص. حديثه ندليل يبيلي كوانا إخلاص كتك كتمك لا إله إلا الله وهو ما ثبت في الصحيح نحديث الوثبت كتك صحيح البخاري ومسلم بخاري ومسلم كوانا عتبان بكسر عين عتبان ويجوز ضمها عتبان كتيا ضم بيافا عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان الخزرجي السالمي صحابي مشهور بدري رضي الله عنه وصحابة أمشركي كتك فيتا وبدري مات في خلافة معاوية رضي الله عنه أمكوفة كتك وتوالى سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل, هي حديث يبيل لسهيم وثوقتك من حديث ديف وله قصة, حديثين قصة, وهذا الطرف منه ناهين إنك تبسك حديثك ميله. قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله فاشترت لذلك الإخلاص, نايكويك وأجله إخلاص كتك كتمك لا إله إلا الله الذي هو محبة الله وإرادة وجهه. mtu anaposema la ilaha illa allah kimtakasia ni kuwa ni kumpenda amempenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amemtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kufanya ibada kama ile. Al-muqtada al-ifrad lillah bil-ibadati wahdahu la sharika lah, itakuwa yataka kule kusema la ilaha illa allah kwamba umpokeshe Mwenyezi Mungu ibada asiyekuwa na mshirika, ni lazima. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa man qalaha yabtaqi bidhalika wajhu Allah, na yule atakayesema la ilaha illa Allah akiwa atarejea uso wa Mwenyezi Mungu, la budda an ya'mala bima dallat alayhi min al-ikhlas wa nafi shirk, lazima aseme la ilaha illa Allah kulingamana aifanyie kazi mtamko la la ilaha illa maana na maamrisho iliyokusanywa na la ilaha illa Allah, tukiwa tuamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huku tuapinga shirki, tuasema Mungu hashirikishwi na chochote. Wa ila ikiwa si hivyo kana mushrikan au munafikan, mtu yote ambaye hamtakasii Mwenyezi Mungu katika kusema la ilaha illa Allah lazima atangia moja katika sifa mbili, ima atakuwa kafiri ima atakuwa mushrik kulingamana na vile anavyomtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambaye atamtakasia kabisa Mwenyezi Mungu atakuwa muumini. Yule mwenye vumbi vumbi ima ile vumbi itampeleka kwenye shirki au katika nifaq. Na'udhu billahi min dhalik. Fa innal mushrika wal munafiqa lam ya'tiya bi hadha ash-shart al-'azim. Munafiq na mushrik hawatokuja na masharti haya makubwa. Mushrik na munafiq wanaposema la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illa Allah, watakuwa bado hawaja kuja na sharti kubwa kama hii ambayo ni lazima mtu awe nayo. Ama al-mushriku falam yati bihi dhahiran wa batinan, yeye kusema la ilaha illa Allah akiamini nje na ndani maana yake. Wa amma al-munafiq fa innahu lam yati bihi batinan la dhahiran, munafiq amesema la ilaha illa Allah kindani tu lakini kidhahir haikubali maana ya la ilaha illa Allah. Munafiki ndivyo alivyo, inde utamwona muislam lakini ndani subhanallah ha ana mengi yafika ambao ni kinyume na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ikhwani la izza, ikhlas ni jambo muhimu sana katika kutamka hasatan la ilaha illa Allah na katika kufanya ibada yoyote ambayo kwamba ni muktadha wa la ilaha illa Allah, matakwa ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ukishasema la ilaha illa Allah ina matakwa fulani uyatimize, maana yake ni swali, ni funge, ni toe zaka, ni sali, lazima hayo yote uyatimize. Na katika kuyatimiza yote hayo lazima upate sharti, katika yale masharti uyatimize, ufate yale masharti uyatimize. Bila hivyo utakuwa wewe ni moja katika hao watu wawili, naudhu billah, ima utakuwa ni kafiri ima utakuwa ni mnafiki. Na naudhu billah atakuwa munafiqan i'tiqadiyan, utakuwa mnafiki ambaye wa kiimani, huyo atakuwa ni kafiri moja kwa moja, si muislamu ha. Lakini ikiwa ni safi yako ya kimatendo angalau kidogo hajambo, huyo bado atakuwa na hukumu ya Kiislamu. Na inapokosekana sharti moja katika hizo, fadukhulul jannati wan najah minan nar mutawaqqifatun mutawaqqifun ala itiyani bi jami'i shuruti sab'a la ala wahdati minha. Asema ikikosekana sharti moja, fadukhulul janna kuingia peponi, wan najati minan nar na kuokoka na moto, mutawaqqifun inasanga kabisa, ala tiyani bi jami'i shurut, kwa kuleta sharti zote as-sab'a zote saba, la ala wahidi minha, si kwa kuleta sharti moja, lazima ulete sharti zile saba zote zikishatimia basi hapo utakuwa wewe umesema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, umetimiza. Bila hivyo utakuwa hujatimiza نشرت يا لا إله إلا الله. نعم. وللنساء في اليوم والليلة. نفذ في الإمام النساء أم بكيا حديث كتك كتاب كنايتوا في اليوم والليلة يعني يالي أتاج ومنيزي مونغو ينايوليت وأسيك نمتان من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكي بكيا حديث يوات وإذي كتك ما صحابة أسممت بمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يوتي أتكيسيما أفانا مولا أبسيكو أبودي وكو حق إلا من يزمون موجا أسيكو أنا مشركة له الملك أفالميوتني واك وله الحمد كل جنس يصفا جيما نزاك وهو على كل شيء قدير نيي جويا كل جامبو ni muweza. Na juu ya kila jambo ni muweza. Mukhlisan biha qalbu, hali ya kwamba ameitakasa moyo wake katika kusema la ilaha illa Allah, ameitakasa ndani ya moyo wake. Yusaddiqu biha lisanu, ulimi wake unasadikisha. إلا فتق الله لها السماء فتقا إلا من يزمونه يفنقليا لا إله إلا الله يمجى كما يلي ملانغو وابيب يفنقليا با حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض يفنقوا من يزمونه بببا أنقليا نناني أليسيما تمكوهيلي كتكوات ونويش كتكارض وحق لعبدي نظر الله إليه أن يعطيه سؤله ناني حقي كمجا يوتي أن باي الله أميم وانغاليا الله سبحانه وتعالى أمتميزي متاكو ياك متاكو يالي أنوتاك الله سبحانه وتعالى أمتميزي سبحانه وتعالى كيو ويوي أخي العزيز ni moja katika Waislamu na ni mwenye kutamka tamko kama hili, ujue uzito na fadhila ya tamko la la ilaha illallah, tamko ambalo kwamba ni sahali mno na nyepesi mno mtu kuitamka katika ulimi, lakini maana yake na masharti yake ni mazito kuyatekeleza mwanadamu, ni mazito sana. Kwa hivyo ni wajibu wetu tufuatilie mambo haya mpaka tufikie mwisho ya kuweza kuelewa yote haya ambayo yanayotakikana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka tamko hili zuri. Kwa hivyo tutamalizia hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.